biologiya 11 sinf, 1 bob ekologiya va hayot, 2 mavzu ekologiyaning rivojlanishi, bo'limlari va metodlari. O'simlik va hayvonlarga atrof muhit omillarining ta'sirini o'rganish haqidagi dastlabki fikrlar qadimgi yunon faylasuf olimlarining asarlarida aks etgan. 10-12 asrlarda O'rta Osiyoning ulug' allomalari Al-Xorazmiy, Al-Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino asrlarida yerning tuzilishi, dorvor o'simliklar, hayvonlarning yashash joylari haqida ma'lumotlar berilgan. Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining Boburnoma nomli tarixiy asarida O'rta Osiyo va Hindistonning turli o'simlik va hayvonlari, ularning tarqalishi, ko'payish davrlari haqida ko'pgina ma'lumotlar keltirilgan. Tirik organizmlarning yashash muhitini batafsil va chuqur o'rganish 19-20 asrlarda boshlandi. Atrof muhitning jonli organizmlar hayotiga ta'sirini o'rganishni nemis olimi Aleksandr Gumbolt boshlab berdi. U birinchi bo'lib o'simliklar hayotida muhit omillarining ahamiyatini o'rgandi. 20 asrning boshlarida botanika, zoologiya va boshqa tabiiy fanlarda ekologiya yo'nalishi shakllandi. Asta-sekin tabiatni o'rganishga ekologik yondashuv katta ahamiyat kasb eta boshladi. Bir qator mamlakatlarda ekologik muammolarni keng qamrab oluvchi asarlar chop etildi. Ekologiyaning rivojlanishida ingliz olimi Tensli shakllantirgan ekotizm konsepsiyasi va rus olimi Sukachev ilgari surgan Begitsinoz nazariyasi muhim o'rin tutadi. 20 asrning 70 yillardan boshlab insonning tabiatga ta'siri kuchayishi tufayli ekologik muammolar muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Ekologiya atamasi ham nisbatan kengroq ma'noda qo'llanila boshlandi. Ekologiya bo'limlari. Ekologiya biologik tizimlar turiga qarab quyidagi bo'limlarga ajratiladi. Autoekologiya, ya'ni faktorial ekologiya, demekologiya, ya'ni populyatsiyalar ekologiyasi, sinekologiya, ya'ni jamoalar ekologiyasi, biogeosinologiya, ekotizimlar ekologiyasi. Global ekologiya, ya'ni biosfera ekologiyasi, evolyutsion ekologiya va tarixiy ekologiya. Autoekologiya organizmlarning tashqi muhit bilan munosabatlari, masalan, hayotiy sikli, muhitga moslanishdagi xulq-atvori kabilarni o'rganadi. Demekologiya populyatsiyalar ekologiyasi, populyatsiyada individlar sonining o'zgarishi, populyatsiyadagi guruhlar o'rtasidagi munosabatlarni o'rganuvchi bo'lim. Demekologiya doirasida populyatsiyalarning shakllanish shart-sharoitlari o'rganiladi. Demekologiya tashqi muhit ta'siri ostida individlar sonining o'zgarish sabablarini o'rganadi. Sinekologiya har xil turga mansub organizmlar jamoalarining o'zaro va tashqi muhit bilan munosabatlarini o'rganadi. Bunda ayrim hududlarda yashaydigan mikroorganizmlar, o'simlik va hayvon turlarining xilma-xilligi, tarqalishi, ular orasidagi raqobatlar va boshqa ekologik muammolar o'rganiladi. Biogeosinologiya biogeosinozlarning tuzilishi va xususiyatlarini o'rganadi. Evolyutsion ekologiya sayyoramizdagi hayotning paydo bo'lishi bilan birga ekologik sistemalarning o'zgarishini, biosfera evolyutsiyasiga insonning ta'sirini o'rganadi. Evolyutsion ekologiya paleontologik ma'lumotlardan va hozirgi zamon ekologik sistemalar haqidagi ma'lumotlardan foydalanib, qadimiy ekosistemalarni nazariy rekonstruksiyalash, ya'ni qayta yaratishga harakat qiladi. Tarixiy ekologiya insoniyat sivilizatsiyasi rivojlanish natijasida neolit davridan hozirgi davrgacha yuz bergan ekologik o'zgarishlarni o'rganadi. Bundan tashqari bu fanning sayyoramiz tabiatdagi alohida zonalarni o'rganuvchi bo'limlari bor. Masalan, o'rmon ekologiyasi, cho'l ekologiyasi, botqoq ekologiyasi, ko'l ekologiyasi va hokazo. Ba'zan ekologiya organizmlar va atrof muhit o'rtasidagi munosabatlarning umumiy qonuniyatlarini o'rganadigan umumiy va bir qancha xususiy bo'limlarga o'simliklar ekologiyasi, hayvonlar ekologiyasi, mikroorganizmlar ekologiyasi, baliqlar ekologiyasi, sut emizuvchilar ekologiyasi va boshqalarga ajratiladi. Ekologiyada ko'pgina amaliy yo'nalishlar ham mavjud. Landshaftlar ekologiyasi inson faoliyati va tabiatni oqilona boshqarish bilan bog'liq ekologik o'zgarishlarni bashorat qilish uchun ilmiy asoslarni ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Sanoat ekologiyasi ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarish va chiqindisiz texnologiyani qo'llash bilan shug'ullanadi. Ijtimoiy ekologiya atrof muhitning insonga va jamiyatning tabiatga ta'sirini o'rganadi. Matematik ekologiya sayyoramizning turli tabiiy hududlarida organizmlarning son jihatdan taqsimlanish qonuniyatlarini ko'rib chiqadi. Atrof muhitni o'rganish metodlari. Atrof muhitni o'rganishda Qo'llanadigan barcha metodlar 3 katta guruhga bo'linadi. Birinchisi dala metodi. Dala metodi yordamida tabiiy sharoitda populyatsiyalarga muhit omillarining kompleks holda ko'rsatadigan ta'siri o'rganiladi. Dala metodidan foydalanish tabiiy muhit sharoitida biosistemalarning rivojlanishi va hayotiy faoliyatiga atrof muhitning ta'sirini o'rganish imkonini beradi. Meteorologik kuzatishlar, organizmlar sonini hisoblash, masalan, qushlarni xalqalash orqali tadqiqotchilar mavsumiy migratsiya davrida qushlarning harakatini kuzatadilar. Dala metodi yordamida amalga oshiriladi. Kuzatuv materiallari yozuvlar, rasmlar, fotosuratlar, videolavhalarda qayd etiladi. Ikkinchisi, ekologik tajribalar metodi. Bu metod yordamida ayrim omillarning organizm rivojlanishiga ta'siri o'rganiladi. Tabiiy muhitda biron bir omilning organizmga yoki jamoaga ta'sirini alohida o'rganishning imkoni yo'q, chunki barcha omillar majmua tarzda ta'sir etadi. Bu maqsadni amalga oshirish uchun odatda birorta tabiiy sistema modellashtiriladi. Masalan, akvarium chuchuk suv havzasining modeli hisoblanadi. Uchinchisi, matematik modellashtirish metodi. Ekosistemaning yashovchanligi va kelajagini oldindan aniqlashga yordam beradi. Bu usulni amalga oshirishda kompyuterdan keng foydalaniladi. Metodning mohiyati shundaki, o'rganilayotgan tizimning xususiyatlari matematik belgilarga aylantiriladi. Keyin ayrim ko'rsatkichlarning qiymatlari o'zgartirilib, o'rganilayotgan tizimda qanday o'zgarishlar sodir bo'lishi o'rganiladi. Mazkur ekotizim modellari tabiiy va laboratoriya sharoitlarida to'plangan ko'plab ma'lumotlar asosida shakllantiriladi. Bunday matematik modellar tajribada tekshirish qiyin bo'lgan holatlarni o'rganishga yordam beradi. Ular iqlim o'zgarishlari va antropogen omillar ta'sirida ekotizimlarning rivojlanishini oldindan bilish imkonini beradi. Ko'pincha ekologiya da qo'llaniladigan tadqiqot metodlari atrof muhitni tadqiq etish uchun birgalikda qo'llaniladi.